دا خود دسی جوان جانه در لولدر که دا انسان چه وصل لری دارک سیه دی یو را کم و دا دا مور پر حم که ال تا یو چومر خمیره پرتای قرار پوینه و اولی وارد وارد منی دی منی تا او گرد سر کم جی مگرده چلویش تولی چی پا دا مور پر حم که تیری که پوینه سی بیاد چلویش ورزی بعد بیاد دی دا سکند کهی تو تا را کم لکه آغا واشا دا را کم شی پا دا غیر حم که یو را کم بخار الله عز و جل جور کردی تو جی دا دا تو دوالی دا غواشا مسکی قرار جوندی سی احساس بیده که که دا اسم خبر پوسو دا مور پر حم که تو دوالی دی تو دوالی حرارت حرارت که اللہ دا سا اثاری شدی نور که نبا پا یری پا کور پا مچرگ وقت شنی ولی دا خدای بندگام دا چرگ پر اگوی پر تای در بنو که دا سرگر دا را جمع کردی ال تا دا یه قسم تو دوالی و یا اگوی تور که زینی ولاری جنا چه مرای که او یه برای رسی را چه خرابی جو که دا مازی یخ بوالی فا اگه تو دوالی که ساتی ساتی او مجوه شعر بیشر بلی بیاد سمانا نخود اگوی دا یو ارخ چی جیت سر مدی اگه دا جیت بدن تا اگه خود توت سی اگه چمزی که پر آره تا سر مدی اگه خود نوی توت برای پا دا خول و زور سر دست دست سر واری دا دا اگوی بل بغل زن ترات سر مکی گوره یو حرارت دا بل شی سر مازی مسسی اگه تا حیات رو کی جود مرل رو کی نو دام دا غس یو اثر دی علا پا دا غاش کیشی دا غاش دا غس سر مسکر اگه تا حیات ور کی جود مرل رو کی که دایس کوم زمون پویر نو چې اوغه حیات چا د مور پر رحم کې واغه ټوټه غوښته چې د مونی څه جوړه سوی در وسه غوښته مازی بخار سره ماسې پیږي کې ژوند پیدا کیږي او د سو کال ژوند اچا کال بر ژوند دی سل کال ژوند دی اغه منی ساينس دان سب دغه چې د واش ور سره ماسس ول د انسان د لاس حرارت او د غوښ سره ملګری دا چې د جمیډ سره ماسس سره ژوند دی سونه دا به ولې نه مانی که اغه منه لیسی اغه حیات دا حیات ولی تا تا مشکل دی نو دا اغه جواب دادی ما اغه امه منه وعده تم حیات نست اغه خود دستور معامله دا چا دی مجی ویلو چیز رونده انسان دی راو ویزی دا مورد سخه یا گلگی دی دا غوات سخه پیدا سی یا وری دی دا میج سخه پیدا سی خوال تم پقط حرارت مسکیر در تم دا غشی دا مسیح پا دا غا علا پاکر تو یا دا ارت سبب کی کنی علا پاک چی دی اغه خود مروی قادر و مطلق دی دا اغه بیجی ندا پار دا غا جواب خاله گول لرور کهیم دوام سوال دلتا پر دیا داواری دیر چی اوه خبر دی وس آسانه کرد یو سره راپورت سو هغه ناس برای زه د وژلم برای په تفاسیر کې راځي هغه الک برای ټینګ شو از وان هغه چې ټینګ شو د دوه هغه تمه دا و چې دنیا برای پاتې شي دا کار ور برای پاتې شي خو د شریعت حکم دا و قصاص هغه پر علال شو او بل دا حکم دا هغه وخت تر نن پورې دی چې ار سړی کرا ولار څو خپل هغه مورث چې د میراث نیوړي کې هغه مرکه د میراث به نصیب دي نو دا خو د یو سړي په شایګي باندې قصاص وکړي د یو سړي په شایګي قصاص کوي کیږي الته ګرد مرګ نه یو هیڅ پراره مسله باندې دوه شهیدان پکار دي یو په زنا کې چې دوی څلور شهیدان پکار دي دوه شهیدان کار نه او د مړي په مسله کې بیا دوه شهیدان کار کوي خوشه زنده پکې کسي کیږي دواړه بناري نه د دې دوه مسلو څه چې ایسته شي په نورو مسلو کې بس یو نرګ میشه زم بر د دوه شهیدان کار وکي خو بهر د قصاص په مسله کې دوه شهیدان ضروري دي دلته د قصاص جاري سوي دي شهید یو شهید یغه مړي دی راځي په سوي دي دا بل سوال پر قران دی کی چې ستاسو به خبرې نه پر لګیږي او ځل ته هغه رقم وای دلته دا رقم وای موږ وایو چې بل ځای چې یو شاهد یې نو خود د کم خبره کم زور ده دلته چې دی د یو شاهد چې د امړي دی راځوندې سوې دی خبره زوره وره ده خود ملل کې زور اور چې څه خو الله څه وای والله مخرج ما كنتم تكتمون شمال ما بیرته زیبه بر اعظم پر ځای خبره وای دلته خود دا غدی د الله وحي ورسره دی نو خو موسی علیه السلام تم علا دا غوی یو جدی جه سره پټی زه به راپورته کوم دا خبره چې راپورته کوي طریقه یې څنګه ده ته غوا علا لته دا وړی پوه نو خو دا دا معنا سو چې علا پاکه چې دغه مړي خبره بیا سند ده چې دغه مړي خبره بیا سند ده که علا پاک دغه موسی علیه السلام ته نه ویل نو ولي ورته وای موسی علیه السلام ته چې ته دا غوا علا لکه په غوا شې سره یو وه بره بره ژوندې سي نو که داغه سره خبره سند نه وای نو خو علا وجه را ژوندې کا و د سده پاره خودی ته ویل چې ورسې شهیدان سره راوړي خدا دا معنا سو چې الله کو کې د جسری تایید وکي نو تر الله بل غړ شاهد ستا یو هغه سړی دی دا هغه سړی په شیروالی بیا چا گواهی ورکړه الله پاک ولر ورکړه کته الله چی وی خدا غدی والله مخرجون الله دا خبره را باس چې سبا په کومه ذریعه طریقې هغه رقم بیان کړ یا مثلا هغه د فرد سبا کې سار ته ورسه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله تست امر کی چې غو الله لکی نو خدا هغه معنا چې دا معلومه ولو لاره د هغه طریقه ده کدا اس په خبره وستې سپویږي. نو په دغه قران کریم کې د ستوري رااله چې دغه مړي د خبره تایید کوي. الله یې بلبل ګری سو د مړي د خبره کنه د یو سړي په خبره باندې قتل پر چا باندې نه ثابتېږي نه قصاص ثابتېږي. په سوالم کدا اس په دلی یاست، په جواب هم پوه سواست. سوال دا دی پر قران باندې کوي چې د یو سړي په خبره باندې قصاص څنګه جاری کیږي. ابل خورکه نه کې وزړه او قصاص کې او سړي یو سړي خبره کړي او په دوو شهیدانو خو لازمه ده چې باید په یو شاهد کار کړی کړي. موږ په یو شاهد الته کار نه کول کیږي کې بل ملګری دا غس قوی نه درلودي وحی نه وي ورسره. دا خو په جهان کې اکیلا یو دا نه شاهد دا چې پیدا شو چې تا پیش کې چې دلته د خدای خبره ملګری ده. د خدای خبره چیرې ده چې هغه دي دادون اوږده قصت څه دپاره ده چې مړي په دا غواوي خو د هغه بنه چې د دا مړي خبر الای کې وکړه چې هلته ویل بس هغه سی ده هغه زما د خوا څخه ده په مړي دا خبره روښانه کړو. دا سوال ختم دی. نو دریم سوال دلته دا خبره ده چې دا قصه پرله واړه وله سرچپه یې کړه. یو حکمت هغه دی چې هر ځای چې قصه الله پاک سره ټوټه ټوټه کې حکمت هغه دی چې قرآن در ښیي چې دا د نقلو کتاب نه دی، دا د وعظ و د نصیحت، دا د روا و د ناروا کتاب دی. بل په دغه ځای کې خاص حکمت دا دی چې دلته الله غواړي چې د بني اسرائیلو دوې بدې راښکاره کړي. یوه بدې دغه ده چې مړی کړی دی او پټی یې سره، دا یوه بدې. بل بدی به دا ده چې د مړي د معلومولو لپاره چې الله کومه طریقه ورشي عملي کوي نه ځان دوری ویسته کې دا به نو څنګه غوایي، دا به نو د څو کال وي، دا به نو څه رقم رنګ وي، دا به نه. نو چې دا دواړه پرله ښکاره کوي کې چیرې قصه داسې سمه ذکر کړی چې اتیس چا مړی وکړي باران و خلق دا فکر کی چې یاره دا د مړي بدی را ښکاره کړ. دا نور خو نو قصه دا روانه ده چې نو غوا را وشه هغه به څنګه دا به څنګه دا به څنګه نه مال می جلی دا دواړي بدی قصه چې تر رواړه ول هغه جلا په بدی کې در تر ښار کړ چې د دې کار دغه دی چې الله امر ورته وکي د دې چې د غوای د ښکاره او سره ونه رسید راغه ته عمل نه پکی. دا یو بجه د سپینسترګي وګستاخې ده. دا بل چې مړی دی دا ورسته کې چې مړی هم کړی دا نه بل بجه ده او کې وار وار سره راشه کړی چې دی چې مړی او کې سره پټاوه. دا نور بیان چې دا به څنګه وای دا به څنګه وای دې ته انسان پر توجه نه کول چې دا هم د بدی په لیست کې ده. هغه چې ویل چې دا نه ماز برق صبر کې اختصار وانه ده مګر الله تعالی جلا کړ چې هغه مستقله بجه چې ار امر د الله د تعالی پر توسي دی نه اجرا کوي باندې کې دا غي مستقله بجه چې مړی کړی دی او تر بل سره پټي پر وتا وانی بلې پر بل تاوانی په دغه قصه کې چې تر روایت په دغه ځای کې دا د ام بل حکمت پکې ښکاره سره الله عز وجل دغه حکمت پکې لري کدا یې نور حکمتونه به امې پکې کې. سلرم سوال دا وایي د دې په جزې کې چې به جنانه کې چې شنو چې الله پاک دونه قدرت لري چې دا غوا په ټوټه مې راځوند کې نو الله دغه څه نسو کولای. ابا الله دغه څه نسو کولای خدای غسی به مړی راځوند کې په ورځ قیامت کې څنګه ژوند کې په ورځ قیامت چې د خلک راځوند کې با غوړ ته الله لیږ دغه ټوټه په مشکل کې خو نه خدای غسی چې امر پر وکي بس ګرځه خلک راځوند کې دی بیم دغه څه ژوند کې دا یو بل سوال دی چې ګر سره به دغه ژوند کې بل سوال دی چې دغه به د قتل شولې مثال اسلام په بوجه شولان چې قتل کړی دی ګر سره به دین راځوند کوله کدا چې ما په خبره پوهې ځوان د دوه طریقې څخه دی چې الله به غوا ام دی ژوندې کولای شي ژوندې کړي به د غوا څه ضرورت او بل دا سوال پر وای دی چې دغه سی به موسی علی السلام ته شوولې وای دا څه معنا چې د خدای مخلوق پر لرا ټول دی خلک غونډي غونډي کیږي درځي غوا پیدا کو دا به الله لو بیا سړی ژوند کی ته دونه به بل څه ضرورت سائل دغه سوال کوي پر د اسلام من. جواب یې دا دی چې دوی خود د ګلګي عبادت کړی وو فالله عز وجل دغه خبر ورته شي چې دغه په عبادت نه ارزي دا دغه سړي ژوند ضرورت دي لکه دلته چې د امرې په ژوند کې ورته الله لږ کړ بل ورځ به د اختر د فار مثلا الله لې بل ورځ به د ورډې د فار الله لې دا د دنیا ساز او سامان دي دا د عبادت شي نه دي حکمت دغه دي کنه الله دغه سم قدرت درلودي چې څه چلی کړی وي چې د ژوند کړی وي کسر د غوا ضرورت نه وای دا غسم قدرت تر مدي موسی علی السلام په ورسه پلان نه پر ټینګر ما غوا لا لو من نه مړی را ژوند کوم زه د شیم شاخ دی الله نه خپل ورشي او نه دا غسه د مړی را ژوند کی طریقه دو نه ورته ور زده کړ هغه دغه د پاره چې غوا په دی الله لکه هغه محبت ته جلګان و د شی د زړه څخه و زده غ حکمت پک شي کو نو دا آیت کریمه باندې دا سوالونه ورجې دا خلاص پسې بل آیات ترازم ثم قست قلوبکم د دې آیات رابط ته ما قبل سره په چیش کې دی هغه دا دی چې اوس شکوا کوي شکایت کوي معاملات خصوصي ذکر سوې د دې اتلس نمبر ذکر سوې په اتلس نمبر کې در ټول نه بلد قصه دغه د مړي د چې دغه په ټوټه مړي ژوند کې راوګر دورته ګور نو اوس ک انسان انسان بل په پر هغه ګړي باندې الله ته پر سجده پر وته لچ الله پاک منه مې چې ستاره رسول سوای هغه منم چې ته سوای زه هغه منم دا څنګه نه بلد کارونه دي چې مړي پروت زما د مخ راځوندې خپل قاتل یې ورفي بیرته نه پاس وختې مرشه. نخ باید واسه کلمه در خلاف زور و تلای طاقت کنه و انسانش به ایشی که عشق تازه شه برای زن پی اخکار نه نخ دی بی اخکار در غصبر علا واسه عشق انسی وی مگر علا شکوازن که برای داد دون زره سختی در جه خلقو لکه دبار دبار علا پخ دا ایش پر بیاد پر آغا سر بیره داگر در این وجوده جه مگر در موسیٰ علیه السلام سر بیره جنجال که ونوز داد سنگ زره دی دا شکایت دی دا دا تیر قصو پر بنیاد بانی چه دی بس کلمه پر آغا سر بیره نده ویلی پر موسیٰ علیه السلام پس صداقت ایمان اکثر رو ندی راول خود بیو سو راولی علاوه سم بیانو چه دا قسم واوره دل قصد کلکس و قصوت دا کلکوالی تا ویل که کلکس و قلوب کم زرون نستیس ای بنی اسرائیلو من بعد ذالک و رست در دا قصیه چه علاوه مادر تا وکل ستیس زرون کلکس و چنگ سو فهی دا غزرون کالحجارت لکه دباره دا غسی سو لکه دباره او اشد قسوه علاوه یا کلکس و سخت و قسوتن از روی سختوالی پس سختوالی که تر دباره لا سخت سو چه دباره پر کم ویلر شو اول دوار علا څنګه د پهیه د ازونه کل حجاره لکه ډبر او اشد قسویا تر ډبر لا کلک ډبر لا قربان څنګه تر زړه پورې نو کته ونه ولې د ډبر از موږ زړه سخت سوال او دلیل د جته پاروي دلیل چې ګوري و ان من الحجار الا ون ډبر خدري قسمت ورته وګوره ته په جدول قسمه کې د کوم قسمه څخه استاز و ولا کده د یوې ډبرې پر کم لادي و ان بشک من الحجاره بعض ډبر څخه دامین په معنا د بعض بعضی د ډبر څخه کمی لما هغه دي خامخه يتفجر چراچی ورا خټکیج من هو دغه څخه الانهار وجه پیر غیب ته قتل لیاس خو کلا ک ډبر د پر سره کوم برا غورز وزدا څو کال را غورز خو ته غدا علاوه د ډبر د الله پاک وای پجی کی دغه نه دنه نرمشت پروتې چې دا ویل کیج دغه او بجه دغه بخار دزنی را وزیرا وزیرا وزیرا وزیرا ته تاریخ وته یو څوک ته وته کی چې په بلاجی تاریخ باندې دغه چنه را غورزیدل یو څوک ته پای وټاکی چې برای په پلانی تاریخ باندې باندې بیرته دریج پر دې ماشین چیرې چالاند او څنګه سپازه لالی او بزرغونه شنی او به نو دا خی یو نمونه ده په دنیا کې دا رقم په زورو دي د غره په سر کې الته چې اثر سره دي دا غزا یې مالی دی د جلال آباد علاقې ته چې ولر شپ شهرونه دا غزا یې برای غول ته چوا باوړی ده د غره سر وګوره بیا پر دالاش شوي کړی چې د څو کالو سره غوځي چې تاریخ معلوم دي علاوه نو په ډبرې کې دا غزا شې ډبرې شته انسانان دغه نه منفعت نه اخلي استاز روز دغه ډبرې پر کم دي دغه نه د نرمۍ څخه ډک دي چې خلک غټه ځنی واخلي ته بغاری کې پر علاج مې نه راسي خو نسته پکې هغه کم خونه یو ډبر خدا دې د اول نمبر ډبر ده چې د دې څخه ولې خټ کیږي ګر سره بس ولې ځنی وي و ان به شک من الحجارت بعض ډبر څخه چې کمی دي لما هغه دي يتفجر چې را خټ کیږي انفجار د چاودل ته لکه بم چې وچوي نو به چې را غورځي ګا کې لکه فواره خټ کیږي يتفجر چې را خټ کیږي را غورځي من هداغه څخه الانهار ولې یو ولا نه ولې ولې ځنی وي دا یو و ان او به شک من هذا دغه ډبر څخه لما هغه دي يشقق چغه وچوي فيخرج راوزي منه دغه څخه الماء او به ګوره دل چې هغه ته تفجر او تور نه دی ولې چې را خټ کیږي بر او به ځنی راوزي په غرو کې کګر دی دل یې سیو ځای درس کاری شنه یې درس لري د دې درس سره د احساس احساس کرا تویر دا د چریو جراوت د چرچنو خلق چې دی احساس کې چلته تویر په همزه کې کې د کښنی کړي کړي و دې ته دی ونګاره وای ونګاره په دا ونګاره کې نو بره د دنیا چې کوم مرغان دي سسیږي په دا لاشو کې دا ځایونه ور معلوم دي بس خپل وخت یې والا سرده وخت بس دې سپیشلو سلو را روان دلته او گاوی کې بس دا او بدل ته جمع سوی دا د ساس کو دا سره وچ شي زباله دا مزګری مال به دا وخت چې دونه راځي پر دا ونګاره باندې ځانو به په دا ځینو غرو کې دغه چغه چینه بیانې دغه درز لري ډبر او بزنی راڅسیر الله خدای ډبر ما غده یو شی ده اری مز درجه کړی دی او بر توي دا لا مخلوق اری ګټه ځنی اخلي پر ولو خو به خل مخلوق ډیر مخلوق ګټه اخستله چې انسان او حیوان کار ځنی اخلي دغه ونګرو څه دغه ډبرو چې چا کوله کړی دی د خدای مخلوق مرغان پر او بیږي دغه منفعت ځنی واخلي ستاده زړه څه کم کار واخلي دغه اقتصادي ماده ولې د چمړي د غوا په ټوټه ژوندې خپل قاتل یو شو تانو ویل چې لا اله الا الله دا لا پر وحدانیت د گواهی نکړوار د موسی علی السلام په زمانه کې چې موسی رسول الله مګر د نبی علی السلام په زمانه کې دا ژوندې مسیحانو کړو سیار تعالی وای نستیس دا خبر نه راو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه الته مؤمن سپین نه دلته مؤمن دا څه بلا حضور دې دار کم امن دي دا ډبر لا پر بیا ده دا دوم قسم درم و ان به شک من هاده دا ډبر څخه لما هغه دي يهبط تراشو کیږي من خشیت الله د الله د بیر په ډبرې کې ځینې ډبرې دار کم دي دا ګرد نه یادي ځینې ځینې فقره کې بناس کې یو ځای به درزګار را روانه سره ځغلی راځي لاندې هم شي ټوټه ټوټه شي په غرو کې چې خلک شپنې کړي هغه ته معلومیږي ګوره خو ډبرې سره وشویږي دې خواته الله وایي دا ځینې ځینې ښه اسباب خپل ځان ته لري د مثال په توګه همزه کلنده شي طاقت یې نه راوړي ځینې هېڅ سبب نه لري د ځای سره کېله شي هغه یې الله دی ګوره ګرده نه دی کړي چې خلک وایي دا نو ګرده په دغه راګیږي چې د خدای څخه بیرې ځینې ځینې الله وایي و ان بیا شک منها بعض د ډبرو څخه سره کم جله ما هغه دی يهبطو چر شو کېږي د لوړې من خشیت الله د الله د بیر د الله بیره پر غالبه سي بار راګیله شي ګوره په دا ډبره کې چې دی کې او به نه دی کړي چې ولې ځنې وبېږي کرا څه څه ولې نه دي چې مرغان پر او بسي خو د الله بیره پر غالي بس به طاقت څه ولا سره ولې رجزه د خپل ځا څخه شي څه ولې طاقت څه خره شواس ولا ګیل اس ولې نو استاد زه خو لرزم نه کړی چې سره ولې رجزه د الله څه و بیرېږي چې دا مړ راجوندې کی زما د مخ دونه غټه پیښه وس وس چې زه په لرزه وای چې ما چې دونه غلطي کړی زما سره به الله څه کی یا لا پاک معاف مک ته باکړه ولا که پکې لکې چې لانی پیښه نو خدای د بره قدر ام نه نه شه نو چې زړه دې دوغه نه سخت دې دوغه درو د بورو په پر قسم پرې ولا نه برابر نو خو بد عملي کې نو دغه سيزي و ما الله بغافل عما تعملون و ما ندي الله الا فك بغافل نه خبر عما دغه ګنا او څه تعملون چې تاسو کوي نو چې تاسو له دونه سخت اوس چې تکي هغه بکې نو ته خو بیا غمه چې اسنه کې جاله و یاد دنه حساب چې شروع دي نو دا به تاسو د دې جزا به ویني خلک براوای و یزور به تاسو درک چې د وای خو درش نو ته ودا چې پلی حساب شروع سي علاوه است چې ودا کارونه دغه سکیرس ولې استاذ ویل دغه رقم سخت شي دای وی ډبره پر کم لانو سو د مخه شو استاذ ویل کړه ډبره علاوه بار د ډبره سختي ډبره خو قربان سم خدای درې قسمه ډبره چې درو سر ساده کار واخته سو کار څه معنی د الله د بیر اثر پر معلوم سو یو او به ویل د خلکو د فار ابل چې دی او به راو به ویل د مرغان او د شغالان او د حیوانات د فار دا بل چې دی او به کنه به وی سره ویږي راګل سو ته کم شي ته یو لانه نو چې ګنایو کې یو م الله دای په پای کې ورته چې الله پاک ستاسو کارو څخه به خبره نه ده دلته مې وغټ سوال واری دی هغه د دې جنانو د خاص کې چې ملا ساوس دی عجبه شروع کړی خبره چې د بره د خدای بیرېږي مره راګیل شي بیر چې په یو شي کې راځي هغه هغه وخت کې چې شی عقل ولري او حس ولري عقل وحس واره غاری حق معنا دک چې شي چې دا خبره پای دار کم راوز بر ځان سړی و بیرېږي او بل چې احساس ولري خوژ ولري دا د وشان چې پک شي کینو بر هغه شی بیرېږي کني نو کله بیرېږي موږ وای اول خو دغه قید جواب ورته واور اول دغه قید چې توا بیره عقل غاری دا خبره دی غلطه دی بیره عقل نه غاری حیوانات موږ لیدلی دي چې یو زاید مثال په تور عذاب راځي یا سیلاب راځي پر هغه رقم زغلی ته په خبر ولا کې چې ته پیښه چې د چتور اخس دې مړې درې جنه ورسته سیلاب را روانه او د دې دل کلا د حواس فعالس کار کوي دا د دغه کې په امریکا کې یو کال داس غټ سیلاب رالی برال د حکمت خبره خدا د شي بزوګانو مارانو چې په وخت ته چې دی یو ردی پښ مرسل دا وخت ته یو غور زیات دی ګور نو خو احساس ا دې لري عقل نه لري پر حس باندې خو بنا کیږي عقل تا نه کیور ته شرکر دی چې عقل وای او دا نه بیا زما د چې د خبره د روسانو په وخت کې چې کوم وخت به بمبارونه کېده نو یو علاقه کې و جنگ شروع ته دی توغندې را غورځوي زه د دې د خاطر چې خونی ونه نری نو یو باغ ته ولاړم په دا باغ کې د میدان دی اسره دلته چې پریزه بره د پرزی جیم نه خوږي دلته چې پریزه تم توغندې چې را مرګ ته خو د لوی ټکان بول د شپې خو غټه لمبام کوي نو یو سپې دونه به طاقت و برز ما څه نه ګرځېدی په تکر نه نوتی ما به پرواه د کړنچایو معنا ظاهر کده از ما سره چې دینو کې مشتی وای دغه د تنو کې دل جمی ور کول چې معنا دا انسان دی د جپا چم بیا زای زم ګونی ور سره خلاص چې ما به کار هځنی کدل نه پځای چې څوک ځان سره سپې پریا بس کما په خدای که ځان ځنی خلاص وای چې دا د زاری د پټ پټ پکې دی بیا به تل تک داس کې چې ظاهر نو خو هغه دی خوب چې دی فقط چې حس په چا کې پروت شي شعور په کې پروت لا چې کې لا د بیر دک کولای شي عقل خامه خانه غوړ کته په دبره کې خو حس لا نسته ادا خبر نو موږ یې غلط ده په خو اخر کو کمن له خپل خلکو دا سوال کولای چې په دبره کې حس نسته د نن زمانی خلکو دا سوال نس کوي زموږ د مسلمان لپاره خو مشکل ګر سره نسته ولی الله عز وجل چې په قران کریم کې چې دی د دې فار چې د حس وشي مشته اهل سنت والجماعت وای چې جماعات هم ګرځي حس لري دغه لږی حس لري دغه جوال حس لري ولی الله عز وجل څنګه وای په قران کریم په سوره اسراء کې 33 آیات الله وای وان من شيء ات یو شی د شیاد نشته الا يسبح بحمده مگر نش تسبیح و سره د حمد د الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله يستاپ دماغ نصر رشید تنه په پویږي

فلسفی چکی منا سائنس دان چکی دا غیر سائنس په خپل د تجواب وای شنو ستانو هیڅ خوادی لري خوادی کیش پک شي کینو نو ترجمه ته به بیر تراسم و ان به شک من ها دا دبر سلامه هغه دبر دی یحبطو چر شوکیږي من خشیت الله دا العذبی رسخرا گیلی جگر سره و ما الله بغافل عما تعملون او ندی الا پاک غافلونه خبره دا هغه کارو څه چې شکوي قران کریم کې بل ځای هم دا سوای لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله علاك دا قران الكريم پر غرمه نازل کړی وای تا بدیل دل وی عاجز کوونکی او ټکر ټکر سر چا دل به وای خدای بیر څخه نو خاغه ما دی قران ثابتی چې پدې چار کې احساس پروت په ډبرو کې ستا فکر دا دی چې دوی یې کله الته ګل کده خلا ستا خلا ستر کړی مګر ستا د بد عملی ریکارډ کوي او راز قیامت به بیان چې درس وکول راسه دا مشت د عدل منځزه چې وینون زلته وکې نفر نو به الته وکې سنت نو به الته وکې دا یو لی بدله خدای غزاونه احساس لري استاد سجدو یې انعکاس کی په ورځ قیامت شایې در باندې ادا کی نو دغه ډبري د درې قسمه سولې الله عز وجل د دې شکوه ښکارا کړ په دغه اوس آیات کې دا وزد څلور اویایم آیات دي په دې کې چې ستا زړه چې دی ابن اسرائیل ستې سلیره تر ډبرو لا سخت اول خو ورته لکه ډبره به در ډبرو لا سخت په ډبره کې خلا د الله تعالی هغه اثر څه پکې کمال میږي پر تا دغه اثر لا نه لري کړي هغه ناخړی واغ شیان کې ځان دوی وښته کوي واخره روانه الحمدلله.